أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد ناظرین کرام خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج ہمارا دسواں پروگرام ہے اور آج ہم دسویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ اور اس میں دیکھیں گے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ جن کا کچھ حصہ اس پارے کے اندر موجود ہے اس میں اللہ کریم نے کیا احکامات دیے ہیں اور ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے لیے کیا پیغامات ہیں۔ ناظرین کرام نویں پارے کے اختتام پر اللہ کریم نے جہاد کی بابت حکم فرمایا تھا کہ جہاد ایک ایسی جنگ ہے، ایک ایسی جد و جہد ہے، ایک ایسا مارکا ہے جس کا مقصد ذاتی کامیابی اور ناکامی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اعلاء کلمۃ اللہ یعنی اللہ کے دین کو پوری دنیا پر غالب کر دینا ہے، اور اس وقت تک یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ اللہ کے دین کا غلبہ نہ ہو جائے۔ تو ناظرین کرام سورۃ الانفال جاری ہے اور سورۃ الانفال جب شروع ہوئی تھی یعنی جب اس کا آغاز ہوا تھا نویں پارے میں تو وہاں پہ مال غنیمت کا ذکر کیا گیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل سے مراد زائد مال یا زائد چیزیں ہیں، اور وہ زائد احکامات ہیں گویا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جائز رکھے، امت محمدیہ کے لیے جائز رکھے، اور ان میں مال غنیمت ہے اور اس سے مراد مال غنیمت۔ تو مال غنیمت کا تذکرہ سورۃ الانفال کے شروع میں بھی ہوا اور مال غنیمت کا تذکرہ یہاں دسویں پارے کے آغاز میں بھی مال غنیمت ہی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ وہ مال غنیمت جو جائز اور حلال کیا گیا ہے، وہاں پہ فرمایا گیا تھا کہ اس کا اصل مالک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہاں پہ اس کی تقسیم کی بات کی گئی ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو بھی مال غنیمت ہوگا اس کے پانچ حصے ہوں گے، اور ایک حصہ جو ہے وہ بیت المال کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یتاما کے لیے، مساکین کے لیے وہ وقف ہوگا، اور چار حصے جو ہیں وہ مجاہدین کے اندر تقسیم ہوں گے۔ اس میں بھی پھر آگے تقسیم کے مختلف درجے ہیں، جو سوار ہوں گے ان کا حصہ زیادہ ہے اور جو پیادے ہوں گے ان کا حصہ کم ہے، اور جس کا جتنا گویا جنگ کے اندر حصہ ہوگا اسی کے مطابق جو ہے وہ کمانڈر ان کے اندر تقسیم کرے گا۔ تو بنیادی طور پر مال غنیمت کے جو ہیں وہ پانچ حصے ہیں، جس میں سے چار مجاہدین میں تقسیم ہو سکتے ہیں، اور پانچواں حصہ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جو پانچواں حصہ ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے اللہ کریم نے یہ حصہ مقرر فرمایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام کچھ مزید ان انعامات کا ذکر ہے جو جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقتی اور فوری طور پر مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ جب سورۃ الانفال کا آغاز ہوا تھا وہاں بھی بدر کے سلسلے میں جو مختلف انعامات ہیں ان کا ذکر ہوا تھا، یہاں پہ کچھ مزید انعامات جو واقعاتی طور پر رونما ہوئے لیکن اللہ کی طرف سے وہ احسان تھے۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا انعام تھا کہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بلند جگہ عطا فرمائی، اور وہ جو سواریوں والا قافلہ تھا وہ تم سے نیچے والی جگہ پہ تھا، تو گویا بلندی کی جو جگہ ملی، بلندی پر جو جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی بلندی پر جو جگہ ملی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا۔ اسی طرح ایک انعام اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، کہ خواب کے اندر مسلمانوں کو کافروں کی تعداد جو ہے وہ کم دکھائی گئی تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے اور مسلمان پورے جذبے کے ساتھ لڑیں کہ ہم تو ان کو ہرا سکتے ہیں اور ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی اللہ کا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کی قلت دکھائی، اور پھر حقیقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آنکھوں کو ان کی فوج اس طرح سے دکھائی جیسے وہ ان سے قلیل ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ أَلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، فرمایا کہ جب تم کے ساتھ ملے اور تم نے ان کو دیکھا تو اس وقت تمہاری آنکھوں سے بھی، مادی آنکھوں سے بھی تمہیں وہ کم ہی نظر آئے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت تھی، مسلمانوں کا جوش جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اور پھر فرمایا کہ صرف یہ نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو کفار کی جماعت تھوڑی نظر آئی ہو، اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی مسلمان تعداد میں کم دکھائے تاکہ وہ بھی اس جذبے سے لڑے۔ اللہ کا ارادہ حق کو واضح کر دینے کا تھا، باطل کو اس کی جڑ کاٹ دینے کا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کفار کے حوصلے بھی بڑھے کہ وہ لڑیں گے، اور ظاہر ہے کہ اگر ان کو مسلمان زیادہ تعداد میں نظر آتے تو وہ لوگ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ سکتے تھے، تو ان کو گویا بھاگنے نہیں دیا گیا اور وہ شکست سے دوچار ہو گئے، یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کا احسان تھا۔ اس کے علاوہ آداب جہاد کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا، جب بھی تمہارا کسی بھی جنگ میں دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو ان آداب کا خیال رکھو۔ وہ کون سے آداب ہیں؟ سب سے پہلا ادب ہے فثبتوا، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، اللہ کی مدد لینے کے لیے ثابت قدمی بڑی ضروری ہے۔ اور دوسری بات فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا ہے، پھر تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ باہمی اختلاف سے بچنا ہے، باہمی اختلاف سے اجتناب کرنا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، کیونکہ آپس میں جب تم لڑو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم اگر آپس میں باہمی اتحاد تمہارا نہ ہوا اور اختلاف ہوا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پھر فرمایا وَاصْبِرُوا، اور صبر کیا کرو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کا معنی ڈٹے رہنا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جنگ کے ضمن میں اگر صبر کا لفظ استعمال کیا جائے تو ناظرین کرام اس کا معنی ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور اس کی فوج چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو اس کے ساتھ ٹکرا جاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ غرور اور تکبر سے پرہیز کرو، ریاکاری سے بھی پرہیز کرو، بلکہ غرور اور تکبر اور ریاکاری کے حوالے سے تو فرمایا کہ مغرور اور ریاکار لوگوں کی مشابہت بھی اختیار نہ کرو، یعنی ان لوگوں جیسے بھی نہ بنو جن کے اندر ریاکاری اور غرور کا کوئی شائبہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ راہ حق پر ڈٹے رہو، یہ سارے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نصرت سے نوازے گا اور تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ جنگ کے جہاد کے وہ آداب ہیں جن کی تعلیم اللہ کریم نے یہاں پہ فرمائی۔ اس کے علاوہ جنگ بدر میں چونکہ ابلیس انسانی شکل میں آ کے کفار کی مدد کر رہا تھا، ان کو مشورے وغیرہ دے رہا تھا، اور اس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس تو دھوکہ دے رہا تھا، اور جب اس کو سمجھ آ گئی کہ معاملہ خراب ہے، پہلے تو وہ کفار کو اکساتا رہا، ان کو سبز باغ دکھاتا رہا، اور ان کو کہتا رہا کہ تمہارے اوپر آج کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، لا غالب لکم اليوم، کہ آج تمہارے اوپر پوری انسانیت میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن جب اس نے دیکھا، یعنی فرشتوں کو دیکھا ہوگا یا اللہ کی نصرت کو آتے دیکھا ہوگا، تو پھر وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ قال انی بری منکم انی اری ما لا ترون، کہ میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، گویا اس کو شکست نظر آ رہی تھی اور یا پھر فرشتے اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور جاتے ہوئے یہ کہتا ہوا گیا انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اندازہ فرمائیے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو شیطان کے منہ سے بھی یہ نکلا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ وہ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا اور تو اس طرح سے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام کچھ منافقین کا تذکرہ بھی اس میں ہے کہ منافقین کا کردار کیا تھا، اور پھر کفار کی برزخی زندگی یا برزخی ذلت کا ذکر ہے آیت نمبر 50 کے اندر۔ فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب فرشتے فوت کرتے ہیں ان کافروں کو تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش تو دیکھتا کہ ان کے ساتھ کیا ذلت و رسوائی کا سلوک ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ادھر سے فرشتے ان کے منہ پہ مارتے ہیں اور ادھر سے ان کی پیٹھوں پر مارا جاتا ہے، اور پھر ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ تم چکھو جلنے والا عذاب. یہ کس موقع کی بات ہے؟ ایک تو مفسرین کرام کا خیال یہ ہے کہ یہ اس وقت کیا جائے گا جب وہ لوگ جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے جائیں گے، ان کے منہوں پر بھی مارا جائے گا اور ان کی دبروں پر یعنی ان کی پشتوں پر، پیٹھ پر بھی مارا جائے گا، اور مارتے ہوئے ہانکتے ہوئے فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. اور دوسری بات یہ مفسرین کرام نے کہی ہے کہ یہ خاص طور پر موت کے وقت کا، گویا جنت اور دوزخ کے فیصلہ ہونے سے پہلے جب موت آ رہی تھی ان کو، اور وہ لوگ جو مر رہے تھے تو مرتے ہی گویا ان کو عالم برزخ میں اس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا کہ ان کو فرشتوں نے منہوں پر، ان کے چہروں پر بھی مارا اور ان کی پشتوں کے اوپر بھی ان کو مارا، اور یہ کہا گیا کہ تم تو اب جہنم کا عذاب چکھنے کے لیے جا رہے ہو. اور تیسری بات مفسرین کرام نے لکھی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھی ہے کہ اس سے مراد بدر کے موقع پر جو ان کی ذلت ہوئی ہے، خاص طور پر موت کے وقت اس سے مراد وہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، مسلمانوں نے ان کے چہروں پر تلواریں ماری تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور جب وہ بھاگے تو ان کی پیٹھوں پر اور ان کی دبروں پر جو ہے فرشتوں نے تلواریں ماری. اور یہ ذکر گویا اس موقع کا ہے، تینوں میں سے کسی بھی موقع کا ذکر ہو، بہرحال اس میں کفار کی جو دائمی ذلت ہے اس کو کسی ایک خاص موقع پر دکھایا گیا ہے، یہ عالم برزخ میں ہو، موت کے وقت ہو، یا پھر یہ ان کا جو آخری فیصلہ ہے جہنم میں داخلے کے وقت ہو. اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 56 تا 58، یعنی 56, 57 اور 58 کے اندر معاہدات اور معاہدات میں خیانت کا ذکر ہے. کفار مکہ یا دیگر کفار مسلمانوں سے معاہدہ کر لیتے تھے اور پھر معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کی پاسداری کا اہتمام نہیں کرتے تھے، تو مسلمانوں کو اس کے حوالے سے مختلف جو پریشانیاں آتی تھیں. بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان معاہدات میں جس معاہدے کا ذکر ہے اس سے مراد بنو قریظہ کا، جو یہودی تھے، ان کا معاہدہ ہے، اور انہوں نے بھی مسلمانوں سے بد عہدی کا ارتکاب کیا تھا یا اس عہد کی مناسب طور پر پاسداری نہ کر سکے تھے. تو جو بھی اس طرح کے کفار ہوں، اس سے مراد بنو قریظہ ہوں یا اہل مکہ ہوں یا اہل مکہ کے حلیف یا ارد گرد کے دیگر قبائل ہوں، یہ آیت مسلمانوں اور کفار کے مابین معاہدات کی صورت میں عام ہے اور اس کا حکم بھی عام ہے. اور وہ کیا ہے کہ فرمایا کہ اگر معاہدہ ہو تو معاہدہ برابری کی سطح پر ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کی پابندی کرنی چاہیے. لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ ان سے معاہدہ کرتے ہیں اور وہ ہر دفعہ اس کو توڑ دیتے ہیں. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ہر دفعہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں. آپ ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں. ناظرین کرام، جدید ترین دور میں بھی اور رہتی دنیا تک اس کے اندر رہنمائی ہے کہ اگر مسلمان یا مسلمان ریاست کسی بھی غیر مسلم ریاست کے ساتھ انفرادی یا اجتماعی سطح پر آپس میں معاہدہ کرتے ہیں تو اس معاہدے کی دونوں طرف سے پاسداری لازمی ہے. اگر مسلمان اس کی پاسداری کرتے ہیں اور وہ ہر دفعہ اس کو توڑتے نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ معاہدہ نہیں ہے. بلکہ اگر ایسی صورت آ جائے کہ مسلمان تو ہمیشہ معاہدے کی پاسداری کریں اور وہ کبھی معاہدے کی پاسداری نہ کریں، تو فرمایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلْهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ایسے لوگ جو ہیں جو معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتے بلکہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ہر دفعہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، تو فرمایا ان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ تمہیں لڑائی میں غلبہ عطا فرما دے تو پھر ان کو وہ مار مارنی ہے کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اور فرمایا اگر کوئی قوم اپنے معاہدے کے اندر خیانت کی مرتکب ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں معاہدہ کریں اور ایک قوم خیانت کا ارتکاب کرے، یا پھر مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ معاہدہ ہو اور کفار کسی قسم کی خیانت یا بددیانتی اور بدنیتی کا مظاہرہ کریں اور وہ بات، اس کی علامتیں اور نشانیاں نظر آ جائیں، فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، پوری دنیا کے ساتھ معاہدے کرو. معاہدہ امن کا ہونا چاہیے، آپس میں امن کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی قوم بار بار بدنیتی اور بد عہدی کا ارتکاب کرتی ہے تو فرمایا ایسی خیانت نظر آنے پر فوراً آپ نے کیا کام کرنا ہے، فَمْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَائِن، ان کے معاہدے برابری کی سطح پر ان کے منہ پر دے مارنے ہیں. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے بد دیانتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاہدے پسند نہیں فرماتا. گویا دنیا میں انسان جتنے بھی معاہدے امن کرتا ہے یا مسلم ریاست جتنے بھی معاہدہ امن کرتی ہے وہ اس وقت تک معاہدے ہیں جس وقت تک دونوں طرف سے پاسداری کی جائے، اور اگر اہل کفار بار بار بد عہدی اور معاہدوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں تو وہ معاہدے ان کے منہ پر مار دینے چاہیے اور اعلان جنگ کر دینا چاہیے ان کو پوری طرح سے بتا کے کہ ہمارے تمہارے درمیان جو معاہدہ تھا وہ آج کے بعد ختم۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام، آیت نمبر 60 کے اندر قوت جمع رکھنے کا حکم ہے۔ ظاہر ہے اسلام یا مسلمانوں کی امت جو ہے وہ یہ کوئی مجرد چیزیں نہیں ہیں، یہ مادی دنیا میں رہنا ہے اور اسی دنیا میں رہ کر اسلام کو غلبہ بھی دلانا ہے اور پوری انسانیت کی رہنمائی بھی کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اپنی قوت کو تیار رکھو، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اس کی تیاری رکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تیاری رکھنے سے کیا ہوگا؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن اس سے ڈر جائیں گے۔ گویا دشمنوں کو ڈرانا بہتر ہے، یعنی جنگ کی صورت پیش آنے سے بہتر ہے کہ دشمنوں کو قوت خاطر جمع رکھ کے پہلے ہی اس طرح ڈرا دیا جائے کہ کوئی مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی جرت ہی نہ کرے تاکہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو فرمایا اس سے تمہارے اور اللہ کے دشمن ڈرتے رہیں گے۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اور ایسے دشمن بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اور وہ ایسے کہیں چھپے ہوئے دشمن ہیں، وہ بھی دبک کے بیٹھ جائیں گے، سب کو کان ہو جائیں گے اگر تم قوت جو ہے وہ تیار کر کے رکھو گے۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم، اور قوتیں جمع رکھنے کے لیے، دشمن کے خلاف فوج کی تیاری کرنے کے لیے، جنگ کی تیاری کرنے کے لیے ظاہر ہے پیسے بھی خرچ ہوں گے، اور اللہ فرماتا ہے جو پیسے اس معاملے میں خرچ ہوں گے اس کے بارے میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم، اللہ تعالیٰ تمہاری سارا خرچ کیا ہوا مال تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ناظرین کرام، ذکر ہوا ہے کہ اگر کفار صلح کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی جنگ چھوڑ دیں، عین میدان جنگ میں یا جنگ برپا ہوئی ہے، جنگی حالات ہیں، اور عین حالت جنگ میں کفار صلح صفائی کا اعلان کر دیں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ مائل ہو جائیں صلح کے لیے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَاجْنَحْ لَهَا، آپ نے بھی فوراً صلح کے لیے مائل ہو جانا ہے، صلح کا قائل ہو جانا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ جنگ اسلام کی پالیسی نہیں ہے، اسلام کی پالیسی امن ہے، یعنی ایسا پرپیچول، ایسی جو دائمی پالیسی ہے وہ حقیقت میں امن ہے۔ جنگ یا جہاد اس وقت حرکت میں آتا ہے جب کسی طرف سے بدامنی کا مظاہرہ ہو، وہ چاہے کوئی انٹرنل داخلی کوئی عنصر ہو، داخلی فیکٹر ہو، یا کوئی خارجی فیکٹر ہو۔ اگر امت مسلمہ کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی بدامنی کا مظاہرہ کیا جائے یا امت مسلمہ کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے اوپر ظلم کیا جائے یا پھر ان کے خلاف کسی قسم کا حملہ کر دیا جائے، کوئی بھی ایسی صورت ہو، داخلی یا کوئی خارجی فیکٹر جو مسلمانوں کے امن کو یا معاشرے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے موجود ہو، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اسلام کا ادارہ جہاد حرکت میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک پھر وہ رکتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اس بد امنی کے تمام اسباب کو بھی ختم نہ کر دے۔ لیکن جب اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہی اہل کفار جو بد امنی کے مرتکب ہوئے تھے اور جن کی وجہ سے بد امنی اور فساد برپا ہوا تھا، وہی امن کا اعلان کر دیں۔ تو فرمایا فَاجْنَحْ لَهَا، آپ بھی فوراً ان کی بات مان لیں اور امن کا اعلان کر دیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا اعلان، یعنی آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں، اس ظاہر کی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دھوکہ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ صلح کا اعلان دھوکہ پر مبنی ہو۔ فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ دھوکہ بھی کرنا چاہیں، بدنیتی کے ساتھ بھی اگر انہوں نے اعلان کیا ہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، یعنی پھر بھی آپ نے صلح کی طرف مائل ہو جانا ہے۔ اندازہ فرمائیے اسلام جو ہے کس حد تک فساد کو ختم کر کے امن قائم کرنے کے لیے کس حد تک جاتا ہے کہ اگرچہ وہ بدنیتی کے ساتھ بھی امن کا دعویٰ کریں تو آپ نے ان کے امن کے دعوے کے ساتھ یک آواز ہو جانا ہے، چاہے وہ دھوکہ کرنا چاہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا ان کی بدنیتی کے باوجود۔ ناظرین کرام، اس کے بعد مومنین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے، اور سب سے بڑا احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل ملا دی ہیں، واللف بین قلوبہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا کہ یہ جو آپس میں سب کے دل مل گئے ہیں، پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب یہ بھائی بھائی بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بن گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہو گیا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر زمین بھر خزانہ تم خرچ کر دیتے تو بھی یہ لوگوں کی محبتیں جو ہیں خریدی نہیں جا سکتی، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ محبتیں عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ لوگوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ ظاہر ہے کہ اگر جنگ کے حالات ہیں اور عالم کفر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے اپنے معاملات میں مگن ہوں، اپنے اپنے کاروباروں میں مگن ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس ایسی صورت میں مسلمان جہاد تو نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ مومنوں کو جنگ کے لیے تیار رکھو، ان کو شوق دلاؤ، ان کو رغبت دلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ سے پہلے مسلمانوں کو اسی طرح سے شوق دلایا تھا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اس جنت کی طرف آ جاؤ جس جنت کی چوڑائی اس زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لوگوں کو شوق دلایا تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے یہ سنا کہ ڈائریکٹ جنت مل رہی ہے، جو شخص جو ہے جہاد میں چلا جائے گا وہ شہید ہو جائے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کھجوریں کھانی تھیں اور وہ اس نے وہیں پھینک دیں کہ میں اب جا کے جنت کی کھجوریں ہی کھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاد کی ترغیب تھی اس کے اندر اتنا اثر تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، مسلمان جہاد کے لیے کتنی تیاری کریں اس کی حد کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قانون تو یہ بنایا تھا کہ تمہارا ایک آدمی ہو اور کفار کے 10 آدمی ہوں تو اس کے مقابلے میں، یعنی 10-1 کا مقابلہ ہو تو جہاد فرض ہو جاتا۔ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا 200، کہ تم یعنی 20 لوگ ہوگے تو 200 کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ٹھیک ریشو ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم گئے ان یکم منکم 200 یغلبوا 1000 من الذین کفروا، اگر تم 100 ہوگے تو 1000 کے مقابلے کے لیے کافی ہو۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمائی، فرمایا الان خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی ہے تمہاری کمزوری کو دیکھتے ہوئے، وعلم ان فیکم ضعفا، تمہاری کمزوری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی ہے، اور اب یہ 1 اور 10 کی ریشو سے نہیں بلکہ 1 اور 2 کی ریشو سے، یعنی کفار مسلمانوں سے دگنے ہوں افرادی قوت کے اعتبار سے اور مسلمان ان سے نصف ہوں، تو یہ گویا جنگ کی تیاری جو لازمی تیاری ہے اس کی حد آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر حالت جنگ ہونے کے باوجود مسلمان جنگ نہ کریں تو اس پر بہت بڑا گناہ ہے، جنگ فرض ہو جاتی ہے جب حالت جنگ بھی برپا کر دی گئی ہو اور مسلمان جو ہیں وہ ان سے نصف تعداد کے برابر بھی ہو جائیں۔ اگر اس سے کم ہوں تو پھر مصلحتاً کوئی اور راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ یا اتنے ہو جائیں تو پھر جہاد جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جنگ بدر کے قیدیوں کا ذکر ہے۔ قیدیوں کے بارے میں اللہ کریم کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دیے جائیں، چاہے ان کو قتل کر دیا جائے، اور چاہے جو ہے ان کو غلام بنا لیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بعد، صحابہ سے مشورے کے بعد یہی صورت اختیار کی کہ ان کا فدیہ لے کر، تاکہ وہ اس فدیے سے مسلمان اگلی جنگوں کی تیاری کر سکیں، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب غلبہ کفار کا ہو تو ایسے صورت میں ان کا غلبہ ختم کرنے کے لیے ان کا خون بہانا لازمی ہوتا ہے۔ گویا ایک رستہ رخصت کا تھا، ایک عزیمت کا تھا، صحابہ کرام کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کا رستہ اختیار فرمایا، اور اللہ کریم نے یہ جو عتاب فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ موقع رخصت کا نہیں بلکہ عزیمت کا تھا، عزیمت کا رستہ اختیار کرنے کا تھا تاکہ کفار کی ہمیشہ کے لیے جڑ کٹ جائے، اور ان کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے، ان کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے ان کا خون بہانا لازمی تھا۔ بہرحال یہ فیصلہ ہوا تھا، اللہ کریم نے اس پر سرزنش فرمائی، لیکن اس کے لیے کوئی مزید وعید نہیں سنائی گئی، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے ہیں، بلکہ یہاں پہ فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یہ کام تو ایسا تھا کہ اس پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جاتا، کوئی سزا آ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا فیصلہ کر رکھا تھا، اس لیے نہ کوئی عذاب آیا، نہ کوئی وعید سنائی گئی، نہ کوئی سزا ہوئی. وہ کون سی بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ فرما رکھی تھی، اس کے بارے میں ناظرین مفسرین کا اختلاف ہے. اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے سے لکھ رکھی تھی کہ صحاب بدر کے سارے گناہ معاف ہیں، غالباً اس سے مراد یہی ہے. پھر اس کے بعد مجاہد، چونکہ یہاں پہ مجاہدین کی فضیلت اور فوقیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد مہاجرین کی فضیلت و فوقیت، یعنی مجاہدین کے ساتھ ساتھ مہاجرین جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کی فضیلت و فوقیت کا بھی ذکر ہے، اور پھر وہی معاہدے کی پاسداری جو آیت نمبر 56 اور 57 اور 58 میں بیان ہوئی، اسی طرح کا ذکر آیت نمبر 72 کے اندر بھی ہے کہ باہمی معاہدے جو ہیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے. اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 75 کے اندر وہ بات منسوخ کر دی گئی ہے جو اس سے پہلے حکم آیا تھا، کہ جو اس سے پہلے جو حکم تھا کہ اخوت کی وجہ سے، یعنی باہمی جو بھائی چارے کی وجہ سے بھی لوگ وراثت میں حصے دار ہو جاتے تھے، اب فرما دیا فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اب یہ فرما دیا کہ جو رشتہ دار ہیں وہی وراثت کے حقدار ہوں گے. اس لیے مفسرین اکرام کا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے حلف اور اخوت کی بنیاد پر جو وراثت میں کسی قسم کا حق تھا وہ اس آیت کے ساتھ منسوخ ہو گیا ہے، اب صرف اور صرف خونی رشتہ دار جو ہیں وہی حقدار ہوں گے وراثت میں. یہاں ناظرین کرام سورۃ الانفال مکمل ہوئی اور سورۃ التوبہ کا آغاز ہوا ہے، لیکن سورۃ التوبہ جو کہ ہے بھی مدنی اور ہے بھی بالکل آخری زمانے کی، اور اس کے اور سورۃ الانفال کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی. کیوں نہیں لکھی گئی؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تھی اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تھی، اور یہاں پہ سورت اس سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی. اس لیے باقی ساری اس کی جو توجیہات اور اسباب ہیں وہ ان سے قطع نظر یہی بات سمجھ لینی چاہیے کہ چونکہ پورا قرآن اس روایت پر موقوف ہے جو اللہ کریم کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرما دی، اس میں چونکہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے لہذا یہاں پہ نہیں لکھی گئی. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چونکہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے مضامین ایک جیسے ہیں اس لیے اس کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو. کہا یہ جاتا ہے اگر دونوں صورتوں کے مضامین پر غور کریں تو سورۃ الانفال کے اندر بھی جنگ اور جہاد کے احکامات ہیں اور سورۃ التوبہ کے اندر بھی جنگ اور جہاد کے احکامات ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے ناظرین کہ سورۃ الانفال کے بیشتر احکام جو ہیں وہ مرحلاتی اور ہنگامی نوعیت کے ہیں، کہ جیسے ابھی دعوت و جہاد جو ہے وہ کچھ مراحل سے گزر رہا ہو اور ان واقعاتی طور پر جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی وہ اسی طرح کے احکام آتے چلے گئے. لیکن یہاں یہ جو سورۃ التوبہ کے اندر احکام ہیں یہ آخری انتہائی اور حتمی نوعیت کے ہیں، گویا اس کے بعد کوئی گنجائش کسی بات کی نہیں رہی. جو جنگ اور جہاد کے احکامات ہیں گویا ان کی تکمیل ہو رہی ہے، جن کا ذکر سورۃ الانفال میں بھی تھا اور یہاں ان کی تکمیل اور ان کا اتمام ہو رہا ہے. سورۃ توبہ کے دو نام مشہور ہیں، ایک توبہ اور ایک برات. توبہ اس لیے کہ اس میں مومنین کی توبہ کا ذکر ہے، اور برات اس لیے کہ اس میں مشرکین سے برات یا بیزاری کا اظہار کیا گیا، اور سورت کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ برات من اللہ و رسولہ للذین عاہدتم من المشرکین، جن جن مشرکوں سے معاہدہ تھا جن سے نہیں تھا سارے کے سارے مشرکین سے اللہ کریم نے بیزاری کا اور برات کا اعلان فرما دیا، اور اب یہ حتمی حکم نازل ہوا کہ 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، اور 4 مہینے کے اندر اندر جو تو کوئی لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے، وگرنہ پھر سب کے ساتھ جو ہے جنگ ہوگی. فرمایا وأذان من اللہ و رسول ہی للناس یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن اعلان کر دیا جائے وہاں. ناظرین روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں یہ آیات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے بھیجا اور یہ لوگ حج پہ گئے اور انہوں نے منا میں 10 ذی الحج کو یہ سارے احکام جو ہیں وہ پڑھ کے سنائے. گویا یوم الحج الاکبر جو ہے وہ 10 ذی الحج کو یوم النہر کو کہا گیا کہ اس دن جو ہیں مسلمان وہ نہر کرتے ہیں اور بیشتر جو حج کے کام ہیں سب سے زیادہ وہ کرنے والے یوم النہر کے اندر ہوتے ہیں, اس کو حج اکبر کہتے ہیں. مسلمانوں نے قربانیاں بھی کرنی ہوتی ہیں اور حاجی نے قربانیاں بھی کرنی ہوتی ہیں اور سر کے بال بھی منڈوانے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں, اور چوتھا کام طواف کرنا ہوتا ہے. یہ 4 کام یوم النہر کو حاجی کو کرنے پڑتے ہیں, اس لیے اس کو حج اکبر کا دن فرمایا گیا. اصل میں یہ حج اصغر کے مقابلے میں حج اکبر کہا گیا. حج اصغر عام طور پہ اہل عرب عمرہ کو کہتے تھے اور حج اکبر حج کو کہتے تھے. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج اکبر سے مراد اصل میں حج ہے اور حج اصغر سے مراد عمرہ ہے. یہ جو عام طور پہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ جمعہ کے دن اگر حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے, یہ بالکل بے بنیاد بات ہے ناظرین کرام, اس کا کسی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ یوم النہر کے دن انہوں نے جا کے یہی کہا گیا تھا, وہی بھی یہی آئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم فرمایا تھا کہ یوم النہر کے دن وہاں جا کے اعلان کر دیں. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے وہاں پہ اعلان کر دیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے. اور ناظرین کرام یہ 4 مہینے کی مہلت ان مشرکین اور ان کفار کے لیے تھی جن کے ساتھ یا تو معاہدہ کوئی نہیں تھا اس سے پہلے, یا پھر معاہدہ 4 مہینے یا 4 مہینے سے کم مدت کا تھا, یا پھر اگر 4 مہینے کی مدت سے زیادہ کا معاہدہ تھا تو ان کی طرف سے معاہدے کی پاسداری کا پورا اہتمام نہیں تھا. ایسے لوگوں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی, اور جن لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت کا معاہدہ تھا اور وہ معاہدے کی پاسداری بھی کر رہے تھے ان کو معاہدے کی مدت تک کی مہلت دی گئی کہ اس وقت تک جو ہے اپنا فیصلہ کر لیں, یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر سارے کے سارے یہاں سے حجاز سے نکل جائیں. فرمایا فصیح ہو فی الارض 4 اشہر, 4 مہینے تک جو ہیں وہاں پہ اگر کوئی پھرنا چاہتے ہو تو پھر لو, جب یہ 4 مہینے گزر جائیں گے تو آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا کہ پھر جہاں یہ ملیں ان کو قتل کرو. فقتل المشرکین حیث وجدتموہم, جہاں بھی یہ ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو. وخذوہم, ان کو پکڑ لو. واحصروہم, ان کو گھیر لو. اور مختلف کمین گاہوں میں بیٹھ کر وقعودوا لہم کل مرصد, مختلف کمین گاہوں بیٹھ کر ان کی نگرانی کرو, مانیٹرنگ کرو کہ یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں, اور جہاں جہاں پہ جائیں ان کو پکڑ لو, ان کے سارے راستے بند کر دو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, ہاں اگر وہ مسلمان ہو جائیں, توبہ کر کے نماز روزہ زکوٰۃ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دینا ہے. گویا جو نماز نہیں پڑھتا, جو زکوٰۃ نہیں دیتا, اس کا راستہ نہیں چھوڑنا. یہی وہ حکم ہے جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں عمل فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو زکوٰۃ میں کمی کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا, اور آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف اسی بنیاد پر جنگ کی تھی. اس کے بعد ایک رخصت دی گئی ہے, ایک استثناء ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ, کہ اگر کوئی شخص کفار میں سے آپ سے پناہ مانگ لیتا ہے, یعنی حفاظت طلب کر لیتا ہے, پناہ طلب کر لیتا ہے, تو فرمایا اس کو پناہ دے دی جائے اور اس کو اللہ کا کلام بھی سنایا جائے اور پھر اس کو کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیا جائے تاکہ کوئی معاملہ جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کا پیش نہ آئے کہ اس کو مسلمانوں کی طرف سے کوئی گزند پہنچے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ جب یہ معاہدے بار بار توڑتے ہیں, وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, ایسے جو آئمہ کفر ہیں, جو بڑے بڑے سرخیل اور سرغنہ ہیں کفر کے, جو بار بار معاہدے توڑتے ہیں, معاہدے کرتے ہیں, معاہدے توڑتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے, فرمایا ان کو قتل کیا جانا لازمی ہے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤكم اول مره, فرمایا کیوں نہیں مارتے ان کو, کیوں نہیں ان کو قتل کرتے جو تمہارے ساتھ بار بار معاہدہ توڑ رہے ہیں, تم ان کے خلاف جنگ ہی نہیں کر رہے, ڈرتے ہو ان سے؟ فرمایا اتخشونهم, کیا ڈرتے ہو ان سے, تمہیں خوف ہے کوئی؟ فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مومنین, اگر تمہارے اندر ایمان ہو نا تو پھر اللہ کا حق ہے زیادہ کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، معاہدے توڑنے والے جو آئمہ کفر ہیں ان کو قتل کر ڈالو، ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ پھر اس کے بعد مشرکین عرب جو ہیں وہ ان کے مختلف عادات کا اور مختلف ان کے جو فخر و غرور ہیں ان کا ذکر ہے، اور خاص طور پر ایک چیز کو وہ نیکی سمجھ کے اس کے اندر اپنے بڑے ناز سے اور بڑے غرور سے اس کا ذکر کیا کرتے تھے اور اپنے کارناموں کے طور پر بیان کرتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس چونکہ کعبہ کی تولیت تھی، مسجد حرام کی تولیت ان کے پاس تھی، اس لیے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے، کعبے کے انتظامات کرتے اور اس مسجد حرام کے انتظامات کرتے، اور اس کو وہ بہت بڑی خدمت قرار دیتے۔ اس پر کہتے ہیں کہ مسلمان بھی بعض اوقات یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ حاجیوں کو پانی پلانا تو بڑے ثواب کا کام ہے، اور مسجد حرام کا انتظام کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اگر یہ مشرکین کر رہے ہیں تو گویا وہ ثواب کما رہے ہیں۔ بعض مسلمانوں نے ایسی گفتگو بھی کی، روایات کے اندر آتا ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو گفتگو بھی کی کہ اسلام لانے کے بعد کون سا کام سب سے اچھا ہے، کسی نے کہا حاجیوں کو پانی پلانا اچھا ہے، کسی نے کہا مسجد تعمیر کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا یہ زیادہ اچھا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو اللہ کریم نے یہاں پہ فرمایا کہ مشرکین کو یہ لائق شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ کے گھر کو آباد کرنا اصل میں اسی کا کام ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ واتا الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، زکوٰۃ دے، نماز قائم کرے، اللہ اور اس کے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، وہ اصل میں جو ہیں وہ مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ جو لوگ مشرکین ہیں وہ کیا آباد کریں گے، ان کے لائق نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح سے مسجدوں کو وہ آباد کریں۔ بلکہ فرمایا کہ صرف حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کیا یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہو گیا؟ یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں کبھی برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ جو لوگ یہ والے کام کرتے ہیں یعنی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں حاجیوں کو پانی پلانا یا اس طرح کی جو خدمت ہے وہ سر انجام دینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک ایمان قبول نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، مومنین کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ جہاد اور ہجرت کے حوالے سے تمہاری دنیاوی محبت اور دنیاوی رشتے جو ہیں یہ رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ فرمایا چاہے تمہارے باپ ہوں، چاہے تمہارے بھائی ہوں، اگر وہ کفر کی بجائے، اگر وہ ایمان کی بجائے کفر کا ساتھ دیں اور کفر کو پسند کریں، تم نے کبھی ان کو اپنا دوست نہیں رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد فیصلہ کن انداز میں دنیا کی جتنی محبتیں ہو سکتی تھیں، جتنی زمینی محبتیں ہو سکتی تھیں، چاہے وہ مادی محبتیں تھیں، چاہے وہ رشتوں کی محبتیں تھیں، ساری گن دیں۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیجئے، قل، اعلان فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری تجارتیں، تمہارے کاروبار اور تمہارے گھر، یہ سب کچھ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رستے میں جہاد سے زیادہ پیارا ہے، اگر یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں تو فرمایا فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمره، پھر بیٹھ کے انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ گویا کوئی شخص اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا، ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں دیتا، تو ایسے شخص کا ایمان ہی قابل اعتبار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام جہانوں سے۔ تو ناظرین کرام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اصل ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی شخص ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ایماندار ہوں اور مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کوئی اور محبت جو ہے وہ زیادہ عزیز۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 25 سے غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر کے بعد اب غزوہ حنین کا ذکر ہوا، جو فتح مکہ سے 2 ہفتے بعد شوال 8 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اور اس دن مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ آج ہم افرادی قوت کے اعتبار سے زیادہ ہو گئے۔ اور پہلی دفعہ مسلمانوں کی اس بات پر اعتماد ہوا کہ آج فتح ہماری ہے، کہ ہم آج ہماری افرادی قوت کفار کی افرادی قوت سے زیادہ ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور پہلے ہی جھٹکے میں جو مقابلے میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ تھے یا بنو غطفان کے لوگ تھے، انہوں نے ایسی تیروں کی بوچھاڑ کی کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس جنگ کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ڈٹ گئے، اور آپ کو جنگ کے اندر ڈٹا ہوا دیکھ کر مسلمان بھی واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل جما دیے اور وہ پوری قوت سے لڑے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال غنیمت بھی مسلمانوں کو عطا فرمایا، فتح حاصل ہوئی. 6,000 کے قریب جو ہے وہ کفار مسلمانوں کے قیدی بنے، ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا اور مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اس کے بعد ناظرین کرام، وہی حتمی احکام جس کا ذکر سورۃ التوبہ کی ابتدا میں ہوا تھا، اس کی مزید وضاحت آیت نمبر 28 کے اندر فرمائی گئی ہے. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون النجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ نجس ہیں، یہ پلید ناپاک ہیں، یہ آج کے بعد اس مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. اور ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز صرف مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے کہ وہ حدود حرم میں جا سکتے ہیں. حدود حرم کے اندر آج کل وہاں پہ ایک مکہ گیٹ بنا ہوا ہے، کہ اس گیٹ کے اندر جو ہے وہ صرف مسلمان جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے کہ اس کے اندر صرف مسلمان جا سکتے ہیں، کوئی کافر وہاں پہ نہیں جا سکتا. فرمایا، بعد عام ہذا، مکمل پابندی اس سال کے بعد کہ کوئی شخص جو ہے وہ وہاں پہ نہیں پہنچے گا. اور پھر اس کے بعد ان کفار کی کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ چونکہ یہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں مانتے، اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے کہ یہ یا تو یہاں سے بھاگ جائیں اور چلے جائیں، یہ سرزمین حجاز چھوڑ دیں، اور یا پھر اگر یہ رہیں بھی کہیں سرزمین حجاز کے قریب مسلمانوں کی سٹیٹ کے اندر رہنا چاہیں تو اس وقت تک یہ نہیں رہ سکتے. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ یہ پھر ذلیل و رسوا ہو کر مسلمانوں کو جزیہ دیں، اس صورت میں رہ سکتے ہیں، وگرنہ ان کو وہاں سے نکالنا اور عالم کفر کی قوت کو توڑنا اب لازمی ہو گیا تھا، اور یہ حتمی اور فائنل احکامات ہیں ناظرین کرام. اس کے بعد ناظرین کرام، جو عیسائیوں کے حوالے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جو احبار و رہبان تھے، ان کے جو درویش اور علماء تھے، ان کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ان کو رب بنایا ہوا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان علماء و درویشوں کو رب بنایا ہوا تھا. تو ناظرین کرام، اس آیت کے تحت حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول کا ایک قصہ منقول ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ حضرت عدی بن حاتم جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی عیسائی تھے، حاتم تائی کے بیٹے عدی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم عیسائی جو ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب تو نہیں بناتے، اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب تو نہیں سمجھتے، تو یہ قرآن نے یہ کیوں کہہ دیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری لوگوں کو رب بنایا ہوا ہے، ہم ایسا تو نہیں کرتے. تو یہ خیال آیا تو اس پر سوال کر دیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم تو ان کو رب نہیں سمجھتے، تو یہ قرآن نے یہ کیوں کہا ہے کہ ہم ان کو رب سمجھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے علماء اور درویش کسی چیز کو حلال ٹھہرائیں تو تم ان کو حلال نہیں سمجھتے، اور اگر وہ کسی چیز کو حرام ٹھہرائیں تو تم ان کو حرام قرار نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں. تو فرمایا، ذالک عبادتہم ایاہم، یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے، کہ حلت و حرمت اللہ کا کام ہے، حلت و حرمت اللہ کا اختیار ہے، اور اگر یہ بندوں کو دے دیا جائے اور علماء و درویشوں کو دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ گویا بندگی اللہ کی نہیں کی جا رہی بلکہ اپنے احبار و رہبان کی جا رہی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ دین جو اللہ کا دین ہے یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو جتنی مرضی تکلیف ہو اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دلائل کے میدان میں بھی اور قوت کے میدان میں بھی. بالآخر اللہ کے دین کو ہی غلبہ ہے، نہ دلائل کے میدان میں عالم کفر جیت سکتا ہے اور نہ ہی عمومی میدان میں، مادی میدان میں جیت سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان جو دین کو ماننے والے ہیں وہ دین پر کامل عمل نہ کریں اور مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ دین جو غالب ہونے کے لیے آیا ہے وہ وقتی طور پر مغلوب ہو جائے. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور بالآخر وہی غالب ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احبار و رحبان کا چونکہ تذکرہ ہوا تھا اور ان کے حوالے سے خاص طور پر اور ایک عمومی حکم فرمایا ہے کہ ناجائز مال, ناجائز طریقے سے مال نہ کھاؤ, اور احبار و رحبان کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں, اور باطل طریقے سے مال کھانا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے. تو فرمایا جو لوگ سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے وہ فرمایا فبشرم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں. اور فرمایا کون سا دردناک عذاب, کہ وہی اشرفیاں اور چاندی کے سکے جو یہاں دنیا میں جمع کیے تھے کنز بنایا تھا, یوم یحمٰ علیہ فی نار جہنم فتقوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم, کہ اسی سونے چاندی کے سکوں سے قیامت کے دن اسی رقم سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا, جو آگ میں دہکا کر ان کو داغا جائے گا, اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے تمہارا خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو اس سے بہت سارے صحابہ کرام ڈر گئے کہ کنز سے مراد یعنی ہر وہ مال جو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے کہیں وہ کنز نہیں ہے. تو اس کی تشریح فرمائی گئی کہ وہ ہر وہ مال جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے, غریبوں مسکینوں کا حق ادا کر دیا جائے, وہ کنز نہیں ہے بلکہ وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام حرمت والے چار مہینوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, اول روز سے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے تھے, اور یہ جو منہا اربعۃ حرم, ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے تھے, یعنی وہ بعد میں عرب کے کلچر میں بھی وہ قائم رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان حرمت والے مہینوں کو حرمت والا ہی رکھا. اس میں رجب ہے, ذیقعد ہے, ذیلحج ہے اور محرم. ناظرین کرام آیت نمبر 38 سے غزوہ تبوک کا ذکر شروع ہو گیا, جب نفیر عام کا اعلان ہوا تھا اور فرمایا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے, تم سب نکل جاؤ, اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ فرمائی گئی جن لوگوں کو اس وقت نکلنا جو ہے بہت مشکل لگا تھا. خاص طور پہ منافقین کا کردار بہت واضح ہو کر سامنے آیا, اور منافقین, یہ ناظرین کرام غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا اور لمبا سفر تھا, گرمی کا زمانہ تھا, اوپر سے فصلیں پک چکی تھیں اور شدید دھوپ اور شدید گرمی, اور کسی شخص کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ نکلے. اور وہاں سے حکم آ گیا کہ ان فرو خفافم و ثقالم وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, کہ چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو سب نکلو اللہ کے راستے میں, اور اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو. ناظرین کرام یہ جو سفر تھا لمبا تھا اور معاملہ بڑا سخت تھا, اور یہ مسلمانوں کے اوپر بھی ایک آزمائش تھی, لیکن خاص طور پہ منافقین کو اس موقع پر کوئی اور نہ سوجھی, اور انہوں نے بہانے بنا بنا کر اجازت لینی شروع کر دی. لو کانا عارضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ, یعنی قریب کا سفر ہوتا تو ہم وہ چلتے ساتھ, لیکن اب چونکہ سفر دور کا تھا لہذا وہ اب نہیں جاتے. تو فرمایا کہ یہ کفار منافقین تو بہانے بنانا شروع ہو گئے ہیں, اور ان کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ جہاد سے اور جنگ سے جی چرا رہے ہیں اور اس سختی سے یہ پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا نکلنا پسند ہی نہیں فرمایا, یہ اگر نکلنا چاہتے بھی اور اس کے لیے اجازت اپنی اس کے لیے تیاری بھی کر لیتے, فرمایا ولو اراد الخروج لاعد له عدۃ, اس کے لیے تیاری بھی کر لیتے, ولیکن کرہ اللہ بعاثہم, اللہ تعالیٰ نے ان کا نکلنا پسند فرمایا ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وقیل اقعدوا مع القاعدین, بیٹھے رہو پیچھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ. اور پھر فرمایا کہ اگر وہ نکلتے بھی آپ کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ نہیں نکلے اچھا ہوا, اگر یہ آپ کے ساتھ نکلتے غزوہ تبوک کے لیے تو پھر بھی یہ فساد کا باعث بنتے, کوئی نہ کوئی پریشانی جو ہے وہ آپ کے لیے کھڑی کرتے. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے غزوہ تبوک کے, مسلمان جو ہیں ان کی طرف سے 4 قسم کا طرز عمل جو ہے وہ سامنے آیا. ناظرین کرام جیسا میں نے عرض کیا, بڑی شدت تھی اس وقت موسم کی بھی اور سفر کی بھی، اور ساتھ حالات بھی ایسے تھے کہ مسلمان نکلنے کو قطعاً تیار نہیں تھے، لیکن جب جہاد کا نفیر عام کا اعلان ہو گیا تو اس وقت ایک گروہ تو مسلمانوں کا غالب اکثریت تو وہ تھی جو بلا تامل تیار ہو گئے، دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ابتدان تردد کیا لیکن بعد میں وہ بھی تیار ہو گئے، تیسرا گروہ وہ تھا جو کسی ضعف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اجازت مل گئی اور وہ نہیں گئے، ان کا ذکر آگے جا کے ناظرین کرام آیت نمبر 91 اور 92 کے اندر ہوا ہے، اور چوتھا گروہ مسلمانوں میں سے وہ تھا جن لوگوں نے بغیر کسی عذر معقول کے جنگ میں حصہ نہیں لیا، اجازت بھی نہیں لی اور وہ جا بھی نہیں سکے، بعد ازاں انہوں نے اعتراف کر لیا کہ بغیر کسی معقول عذر کے وہ نہیں جا سکے اور اللہ تعالیٰ ان کو معافی دے دی، ان کا ذکر جو ہے وہ 11ویں پارے میں آئے گا، ہم وہاں جا کے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے یہ کون لوگ تھے۔ اس کے بعد منافقین کے طرز عمل کے جو مختلف پہلو ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح کفار جو ہیں ان کو مسلمانوں کی فتح پر رنج ہوتا ہے، مسلمانوں کو کوئی مصیبت آئے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، یہ منافقین بھی کردار کے حوالے سے بالکل کفار جیسے ہیں، اور جس طرح کفار کو آپ کی فتح پر رنج ہوتا ہے ان کو بھی رنج ہوتا ہے، ان تو سب کا حسنۃ تسوہم، جب آپ کو کوئی اچھائی ملتی ہے کوئی فتح ملتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا و ان تصب کا مصیبت ہوں یقولو قد اخذنا امرانا، اور جب آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر یہ گویا اس پر خوش ہوتے ہیں، وہم فرحون، اس پر ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، گویا کفار اور منافقین کا جو کردار ہے وہ ایک طرح کا تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ اگرچہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے صدقات دیتے تھے، لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 54 کے اندر کہ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ نماز تو پڑھتے ہیں وہم کسالا، اور اصل میں یہ بادل نخواستہ پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، تو الا وہم کارہون، پسند نہیں کرتے خرچ کرنے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دل سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ ناپسندیدگی سے بادل نخواستہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کردار کفار کے کردار سے کسی طور بھی مختلف نہیں ہے۔ اس کے بعد صدقات کی تقسیم کے حوالے سے اس الزام کا ذکر ہے جو منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے، جس طرح کے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص ذوالخویصرہ، جس کا نام روایت کے اندر آتا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گستاخی کی تھی، آپ کو جب آپ صدقات تقسیم فرما رہے تھے تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ انصاف کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ عجیب بات کرتے ہو کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا، تو اس طرح سے منافقین کا کردار بھی بتایا گیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کے اوپر آپ کو تان کرتے ہیں، آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، توبہ کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر وہ 8 مصارف اسپیسیفکلی بیان کر دیے گئے ہیں، فرض صدقات یعنی جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں وہ جن مصارف پر خرچ کی جا سکتی ہے وہ صرف 8 قسم کے متعین مصارف ہیں، اس کے علاوہ یہ خرچ نہیں کی جا سکتی، البتہ مفسرین کا اور شارحین کا اس بات پہ فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا ان 8 مصارف پر یکساں تقسیم کر کے خرچ کرنی چاہیے یا ان میں سے کسی بھی مصرف پر خرچ کی جا سکتی ہے، تو زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ ان 8 مصارف میں سے کسی ایک پر جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ کون سے 8 مصارف ہیں؟ اس میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور زکوٰۃ کے عاملین جو زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں یعنی اس کے ملازمین وغیرہ، اس کے علاوہ مؤلفات قلوب، نئے نئے جو مسلمان ہوئے ہوں وہ جو ابھی کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آئے ہیں وہ ان کی تالیف قلب کے لیے، اور پھر اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اور اسی طرح جو مقروض ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کے لیے، پھر فی سبیل اللہ، اس کی تعریف کے اندر بھی مختلف قسم کی باتیں آتی ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں سے مراد جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اور ایک آخری بات وہ ہے وابن السبیل، مسافروں کے لیے۔ مسافر ناظرین کرام اگر اپنے حضر میں یعنی اپنے گھر میں جتنا مرضی امیر ہو، اگر سفر میں وہ ضرورت مند ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، فرمایا فریدۃ من اللہ، یہ وہ فرض صدقات ہیں جو یعنی زکوٰۃ ہے جس کے بارے میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ یہ مصارف زکوٰۃ صرف یہ ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو منافقین گستاخی کرتے تھے، آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے تھے، اس کی اور کچھ مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک یہ کان کے کچے ہیں اور مختلف آپ کے اوپر الزامات لگاتے تھے، اور جب کبھی ان کو کہا جاتا کہ یہ ہرزہ سرائی کیوں کرتے ہو، ان سے سوال کیا جاتا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو کہتے تھے ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے، کوئی خاص بات نہیں. اس کے بعد ناظرین کرام یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین جو ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور دائمی جہنمی ہیں، چونکہ کافروں کے ساتھ ان کا کردار مشابہ ہے. اور فرمایا کہ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ گناہگار بھی ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، کافروں کو بھی منافقین کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہوئی ہے. اور فرمایا ولہم عذاب مقیم، قائم رہنے والا عذاب ان کے لیے ہے، گویا دائمی جہنمی ہیں منافقین. اس کے بعد منافقین کے کردار کے ذکر کی مناسبت سے سابقہ امتوں کا ذکر ہے جن کو خاص طور پر عذاب الہی کا شکار ہونا پڑا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے. اس میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور مختلف قوموں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد مومنین کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے. اور اس کے بعد ناظرین کرام کفار و منافقین سے سختی کا حکم دیا گیا ہے جہاد میں. فرمایا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، چونکہ کردار ان کا ایک جیسا ہے لہذا ان کے اوپر سختی کرو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد اور جنگ کرو. اس کے بعد منافقین اور منافقین کے لیے بالعموم اور عبداللہ بن ابی کے لیے خاص طور پر حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں، بخشش مانگیں یا نام بخشش مانگیں، 70 دفعہ بھی آپ بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ ناظرین کرام آیت نمبر 80 کے اندر فرمایا گیا. اور پھر جو روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ جو مخلص مسلمان تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں اور ساتھ یہ ہے کہ اپنا کرتا بھی عنایت فرمائیں تاکہ اس کرتے میں اس کو دفنایا جا سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا، جنازے کے لیے بھی تیار ہوئے، کرتا بھی عنایت فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں کیا گیا تھا بلکہ رخصت دی گئی تھی مانگیں یا نہ مانگیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگ لوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. اس کے بعد آیت نمبر 84 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مستقلاً حکم فرما دیا ولا تصلی علی احد منہم مات ابداً، کہ ان کے اوپر جو بھی مرے جیے منافقین کی آپ کبھی نماز جنازہ نہ پڑھیں، ولا تقم علی قبر ہی، اور ان کی قبر پر بھی آپ قطن نہ جائیں. یہ قطعی طور پر ممانعت فرما دی گئی جس بات کا ذکر آیت نمبر 80 میں تھا، آیت نمبر 84 میں اس کی قطعی ممانعت کر دی گئی. اور کس وجہ سے کی، آگے ان کے کردار کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پھر سے کیا کہ چونکہ ان کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ بہت برے لوگ ہیں، اسلام کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی سرگرمیاں، ان کا طرز عمل انتہائی قابل مذمت ہے، اس لیے ان کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. اس کے بعد مخلص مسلمانوں کا ذکر ہے کہ مخلص مومن جو ہیں جہاد سے کبھی پیچھے نہیں رہتے. اور ناظرین کرام آخر پہ آیت نمبر 91 اور 92 میں ان معذور مسلمانوں کا ذکر ہے جن کو جہاد سے اجازت دے دی گئی تھی اور واقعی وہ معذور تھے. اور یہ بھی بڑا دردناک ذکر ہے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا تیرے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں سواری دے دیں، ہم سواری پہ جائیں، اور آپ کہتے ہیں میرے پاس بھی سواری نہیں ہے. تو وہ پھر واپس مڑ جاتے ہیں، تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کہ وہ واپس تو مڑ جاتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں کہ ان کے پاس جہاد کرنے کے لیے اور اللہ کے دین میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وہ لوگ وہ کچھ نہیں پاتے جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ناظرین کرام ان لوگوں کو جن جو واقعی معذور تھے یا ضعیف تھے یا جن کے پاس جن کو سواریاں میسر نہ تھیں یا جن کے پاس وسائل میسر نہ تھی، مسلمانوں کا یہ گروہ جو ہے ان کے بارے میں بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر ان لوگوں کو ملا جو غزوہ تبوک میں شریک ہوئے. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک وہ شخص ہے جو اتنا لمبا فاصلہ طے کرتا ہے، ساری سفر کی مصیبتیں، جہاد کی مصیبتیں جھیلتا ہے، اس کو اور ان گھر بیٹھے رہنے والوں کو ایک جیسا اجر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا حبسہم العذر، یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے تھے، ان کو واقعتاً معقول عذر نے روک لیا تھا۔ ناظرین کرام، دسواں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔